Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Watu wanne wanaotuhumiwa ubadhirifu na uzaji mbolea za kemikali tarafani Gihanga mkoani Bubanza wako mikononi mwa polisi tangu wiki iliyopita. Ujenzi wa jengo la kulaza wagonjwa katika zahanati Migongo umesimama kwa miaka miwili tayari. Hata hivyo, kampuni Dayan inayohusika na ujenzi huo ilikuwa na miezi minne pekee kukamilisha mradi huu unaofadhiliwa na mfuko wa taifa wa uwekezaji wa tarafa Fonike. Na nchini DRC, Rais Tshisekedi amekutana na waathiriwa wa mafuriko jijini Kinshasa ambao wamempokea kwa hasira, utasikia. Kwa hiyo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na Serafine Hakizimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mkuu wa jeshi la Burundi Generali Prime Niyongabo anawaomba wanajeshi wote kuweka kipaumbele katika riadha ili kuimarisha uwezo wao wa kimwili, kuwawezesha kutekeleza majukumu yao ipasavyo katika mazingira hatarishi kama vile mazingira ya milimani, mazingira yasiyo na maji, na kuwaruhusu kusafiri umbali mrefu. Pia ni kuwa na wanariadha wengi wa kijeshi wenye uwezo wa kuiwakilisha nchi kihalali katika mashindano ya riadha ya kijeshi nje ya nchi. Amesema hayo Jumanne hii mjini Gitega katika hotuba yake kwenye ufunguzi wa mashindano ya riadha ya kijeshi yanayoendelea katika kambi ya kijeshi ya Gitega kuanzia Jumanne hii hadi Jumaa hii chini ya mada riadha ndani ya jeshi la ulinzi la taifa la Burundi, nguzo ya kuimarisha uwezo wa kimwili na mshikamano ili kukamilisha taruma ya silaha kwa ujasiri na kujitolea. Wanariadha wanaoshiriki katika shindano hili ni wanariadha wa kijeshi kutoka vitengo vinne vya kijeshi: jeshi la ardhini, jeshi la anga, jeshi la wanamaji, brigedia maalumu ya ulinzi wa taasisi, vitengo vya silaha na vitengo vya mafunzo ya kijeshi, pamoja na ISCAM, ESO na M. Taruma zinazoshughulikiwa na shindano hili ni kama mbio za kawaida kwa wanaume na wanawake, mbio za masafa marefu za wanaume, zikiwemo mbio za mita 10,000, kurusha mkuki na kuruka. Habari hii imetungwa na mwenzetu Gerard Nibigira, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Gitega. Na watu wanne wanaotuhumiwa ubadhirifu na uuzaji wa mbolea za kemikali katika tarafa Gihanga mkoani Bubanza wako mikononi mwa polisi tangu wiki iliyopita, huku wengine watatu wakikwenda mahali pasipojulikana, kwa mujibu wa polisi na vyanzo vya utawala. Wakulima wanahofia mavuno duni kwa sababu hawawezi kununua gunia la kilo 50 la mbolea lenye thamani ya $200,000 au $300,000, huku serikali ikiweka bei yake kuwa $66,000 kwa kiwango sawa. Habari hii imetungwa na Space Caritas Kabanyana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bubanza. Na kutoka mkoani Bubanza tujilekeze moja kwa moja kusini mwa nchi, ambapo kazi ya ujenzi wa malazi ya zahanati Migongo miaka miwili tayari imepita. Eneo la ujenzi bado linaendelea kujengwa, huku muda wa mwisho wa kukamilika kwa mradi huu ulikuwa umetengwa kwa miezi minne. Kampuni Dayan ndiyo ilishinda kandarasi ya kutekeleza mradi huu kwenye mfuko wa kitaifa wa uwekezaji wa tarafa Fonike. Watumiaji wa zahanati hii ambayo kwa sasa ina jengo moja tu wanakabiliwa na matatizo ya kulaza wagonjwa na wanataka ujenzi huu ukamilike. Katika ngazi ya tarafa Kibago, inaelezwa kuwa walitumia barua ya malalamiko ya kutokamilika kwa kazi kwa kampuni hii tangu mwaka jana, na ilijibu vema. Hata hivyo ahadi hiyo haijatekelezwa kwa sasa. Mengi zaidi na Erize Kwizela. Ishara inayoonyesha kazi za utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa nyumba hiyo itakayosaidia kulaza wagonjwa katika zahanati ya Migongo iliyopo tarafani Kibago mkoa wa Makamba inaonyesha kwamba Dayan Company ndio kampuni inayotekeleza mradi huo kwa mfuko wa kitaifa wa uwekezaji wa tarafa Fonique kwa ufupi wa Kifaransa. Raia wanaojitibisha kwenye zahanati hiyo wanalalamika kuwa miaka miwili imekwisha tamatika nyumba hiyo ikiwa haijakamilishwa, wakati ambapo mradi wa ujenzi wake ungelitekelezwa katika kipindi cha miezi minne. Zahanati hiyo inamiliki nyumba moja yenye vyumba viwili vyaweza kusaidia wagonjwa, ikiwemo chumba kwa wanawake wanaojifungua. Kutokana na ukosefu wa vyumba vya kutosheleza, raia hao wanaeleza kuwa wagonjwa hulazwa mara kwa pamoja bila kutofautisha wanaume na wanawake au wanawake wanaojifungua na wagonjwa wengine. Raia hao wanawaomba wanaosimamia mradi huo kukamilisha ujenzi wake. Duru kutoka katika tarafa ya Kibago zinaeleza kuwa ipo barua kuhusu kazi zisizokamilika iliyoandikiwa kampuni hiyo tangu mwaka jana, na kampuni hiyo ilikuwa imeahidi kukamilisha kazi hizo na mwezi wa Novemba mwaka huyo, lakini ahadi hiyo haijaheshimiwa hadi sasa. Duru hizo zinaeleza kuwa zipo tena nyumba nyingine zinazojengwa na kampuni hiyo katika tarafa ya Kibago ambazo ujenzi wao hauendelei. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Asante sana Elize Kwizera. Tukisalia katika ukurasa wa afya, baadhi ya watu wanaoishi na ulemavu katika kituo cha taifa cha vifaa na kuhudumia walemavu kinachopatikana mkoani Gitega Senar, na ambao wameambukizwa mpox, wanakaribisha mchango wa UNICEF, shirika linalotetea haki za watoto duniani, kwa msaada wa vifaa vikiwemo viti vya magurudumu ambavyo walipewa. Mama wa mtoto ambaye aliambukizwa ugonjwa wa nyani mpox anaelezea ugumu liokuwa nao kumbeba. Naibu mkurugenzi wa kituo hiki Elizabeth Uimana anatoa wito kwa mashirika mengine pia kuingilia kati kwa niaba ya watu wanaoishi na ulemavu, kwani hawajaepushwa na magonjwa ya mlipuko. Habari hii imetungwa na mwenzetu Ridi Igahimbare. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Bei za tikiti za usafiri haziheshimiwi na baadhi ya madereva wa magari yanayoendesha usafiri wa umma mkoani Burundi, huku mafuta ya petroli yakitolewa tangu Jumamosi hii katika vituo nane mkoani humo. Kwa mfano, Jumanne hii asubuhi kutoka Burundi hadi Rumonge, baadhi ya madereva hawa walidai kwa wateja wao kiasi cha faranga 10,000 za Burundi badala ya faranga 6,000 za Burundi zinazojulikana. Gavana Burundi anaonya wale ambao wamejipatia haki ya kupandisha bei. Kanali Leonidas Bandenzamaso anatoa wito kwa wananchi kusota kidole wahusika wa kesi hizo za uvumi ili waadibiwe kwa mujibu wa sheria. Habari hii imetungwa na Zeno Nzambimana, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Bururi. Tukisalia kusini mwa nchi, tarafa ya Rumonge imeanza ujenzi wa mtaro katika barabara ya Rumonge Buyengero Katani Mgomere, ambapo ilikuwa imekatika kwa takriban miezi mitatu. Augustin Minani, katibu tarafa Rumonge, alisema kuwa hii ni kwa ajili ya kupunguza ada ya watumiaji wa barabara hii ambao walilazimika hata kupita makao makuu ya mkoani Burundi ili kufika mjini Rumonge kutoka Buyengero kwa gari. Uongozi wa tarafa hiyo pia umebaini ucheleweshaji wa ukarabati wa barabara hii katika kazi zinazohusiana za ukarabati wa sehemu ya barabara nambari 3 Rumonge Gitaza. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ni reporter wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Na kutoka Rumonge tujielekeze moja kwa moja kaskazini mwa nchi mkoani Ngozi. Wanafunzi wa shule ya Kayogoro Alliance katika ukanda wa Mubuga tarafani na mkoani Ngozi wanasema kuwa na shida ya kupata maji na umeme. Wanafunzi hawa 600 wa Bwenini wanalalamika kwamba wanalazimika kuchota maji kutoka kwenye bwawa lililo mbali na shule yao na hivyo kupoteza muda wa kusoma. Wanaomba wahisani kuwapelekea maji na umeme ili wafanye shughuli zao ipasavyo. Habari hii imetungwa na Apollinaire Muzagara, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi. Na kwenye ukurasa wa mazingira, baadhi ya mitaa katika kata ya Kibenga vijijini mtani Kinindo tarafani Muha zimevamiwa na maji kutoka ziwa Tanganyika. Wakazi wanaohofia afya zao wanatoa wito kwa serikali kufanya tafiti za kina ili kutatua tatizo hili. Habari hii imetungwa na mwenzetu Jean-Claude Niyo Mukiza. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, nchini DRC, wakazi wa jiji la Kinshasa hapo jana walionyesha ghadhabu zao kwa Rais Felix Tshisekedi ambaye alitembelea maeneo yaliyoathiriwa pakubwa na mafuriko ya mwishoni mwa wiki iliyopita, ambapo watu takriban 33 walipoteza maisha. Wakazi hao walimzomea Rais Tshisekedi aliyekuwa ameongozana na mkewe Denis Nyakeru, wakimlaumu kwa kuwaacha bila msaada wowote. Wakimuita baba, wananchi hao wengi wakilazimika kufanya uwanja wa mchezo wa Kinshasa kuwa makazi yao ya muda, walimkabili rais na maswali kuhusu utepetevu katika ujenzi wa miundombinu ya usafiri na usafi jijini Kinshasa. Mwishoni mwa wiki, mto Kongo ulivunja kingo zake baada ya mvua kubwa zinazoendelea kunyesha na kusababisha mafuriko yaliyofunika barabara kuu ya kwenda kwenye uwanja wa ndege, madaraja na vivukio. Serikali kupitia Wizara ya Afya na ile ya usalama wa ndani imethibitisha kuwa familia zaidi ya 1,500 zimeathirika na watu 50 wamelazwa hospitalini. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafine Hakizimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.